یک شاخ گل، برنامه شماره 396. در این برنامه شرح حال شیخ اجل سعدی توأم با آهنگی در دستگاه نوا از مهدی خالدی را خواهید شنید. گل پایگانی با آواز گرم خود با همکاری جلیل شهناز، همایون خرم و جهانگیر ملک غزلی چند از این شاعر گرانمایه را به سمع خواهند رسانید. گوینده آذر پژوهش. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن که از تو نیاید هیچ کار. نام نیکو گر بماند زادمی، به که از او ماند سرای زرنگار. صورت زیبای ظاهر هیچ نیست، ای برادر سیرت زیبا بیا. گنج خواهی در طلب رنجی ببر، خرمنی میبایدت تخمی بکار. با بدان بد باش و با نیکان نکو، جای گل گل باش و جای خار خار. ابیاتی که شنیدید از شیخ اجل سعدی شیرازی بود. او شیخ مشرف مصلح الدین سعدی شیرازی از درخشنده ترین کوکب‌های قدر اول آسمان ادب ایران و یگان سخنوری است که نثر مسجع و نظم معروف به سهل و ممتنع او تا امروز تالی و نظیری نیافته و بعدها نیز نخواهد یافت. سعدی با آن طبع بلند و قدرت بیمانند خود نه تنها در ایران و خاورمیانه شهرتی به کمال داشت، بلکه غزلهای شورانگیزش در دربار پادشاهان چین هم به وسیله رامشگران زبردست تغنی میشد. سعدی در ایام جوانی روحی ناآرام و تازه طلب داشت و مخصوصاً در اوان حملات خون‌آشامان مغل از ایران به عراق و حجاز و شام رفت و در شام به دست فرنگیان صلیبی اسیر و در خندق طرابلس با یهودیان به کار گل محکوم گردید. بالاخره پس از سالهای دراز و کسب معرفتهای زمان در مدرسه نظامیه بغداد و همچنین بهره‌مندی از محضر فضلای بزرگ عصر خود به شیراز برگشت و با استفاده از امنیتی که خاندان سرغری به استان فارس و بنادر داده بودند در شهر شیراز اقامت گزید و کتاب‌های بوستان و گلستان را که مسلماً مواد آنها را قبلاً و متدرجاً فراهم آورده بود مدون ساخته در اختیار ارباب فضل و دوستداران ادب فارسی گذارد و نشان داد که استاد مسلم نظم و نثر است. و اگر بگوییم که با آن دو کتاب چند قرن راه پیشرفت و تحول زبان شیرین ما را مسدود ساخت، شاید به نظر عجیب بیاید، ولی حقیقتی انکار ناپذیر است، زیرا که تقلید از اسلوب او غیر ممکن بود و ترک راه اونیز موجب ملامت همگان می شود. از این رو پیروان و مقلدانش جز در جا زدن چاره ای نداشتند. سال تولد و درگذشت این گوینده بی نظیر بر ما روشن نیست. ظاهراً در اوایل قرن هفتم قدم به جهان نهاده و در 692 تا 694 جهان را بدرود گفت و اینک آرامگاه ابدی او در شیراز محل زیارت ارباب ذوق و هنر و صاحبان دل و نظر است. Thank you.

Oh,